I sobota, 1 kwietnia, jest 8, a serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. W Pałacu Prezydenckim o armii znamy szczegóły spotkania Andrzeja Dudy z ministrem obrony. Burzliwy przebieg spotkania w Hajnówce. Minister środowiska mówił o wycince w Puszczy Białowieskiej. Tylko do jutra akcja Weekend za pół ceny, czyli o połowę tańsze hotele, muzea i restauracje. Prezydent zadowolony ze spotkania z szefem MONU Antonim Macierewiczem. Rozmowa dotyczyła m.in. obsadzenia stanowiska atasze wojskowych. Ta kwestia była mankamentem, ale to zostaje usunięte, stwierdził Andrzej Duda. Do spotkania doszło po tym, jak zwierzchnik Sił Zbrojnych listownie zwrócił uwagę szefowi MONU na niepokojącego kwestię. Prezydent odniósł się do słów prezesa PiS-u, który w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział, że nie podoba mu się polityka epistolarna. Forma pisemna jest tą formą, która jest przyjęta do komunikowania się w sprawach ważnych. Czy to forma pisemna, czy to narada, to jest właśnie to, w jaki sposób administracja publiczna, w jaki sposób władze publiczne, państwowe powinny działać na każdym poziomie, nie tylko na poziomie władz centralnych, władz państwa, ale także na poziomie władz samorządowych, każdych władz, które realizują swoje zadania publiczne. Podczas spotkania prezydenta z ministrem obrony mówiono też o tworzeniu wielonarodowego dowództwa Dywizji Północ-Wschód w Elblągu. Nic nie wskazuje na to, by w tym zakresie miały wystąpić opóźnienia, ocenił Andrzej Duda. Będą kolejne cięcia sanitarne w Puszczy Białowieskiej, potwierdza minister środowiska. Jan Szyszko spotkał się z mieszkańcami Hajnówki. Pojawili się też obrońcy cennych przyrodniczo terenów. Kilka dni temu otrzymał pan od komisarza Weli list, w którym komisarz Wela zwraca się do pana o przerwanie prac w Puszczy Białowieskiej i moje pytanie brzmi, czy pan ma zamiar się podporządkować? Wiadomo, kto za to odpowiada, za zniszczenie puszczy i za niedbanie o nią. Na skutek popełnionych błędów w przeszłości ograniczono działalność ochronną w zakresie Natury 2000. Minister środowiska Jan Szyszko. I z tego też powodu zaczęły ginąć i siedliska, i gatunki naturowe. Zrobiliśmy pełną inwentaryzację i w tym roku rozpoczynamy zgodnie z prawem Unii Europejskiej proces naprawczy. Powracamy do tego, aby odtworzyć siedliska i te gatunki, które poprzednio występowały. Na spotkaniu w Hajnówce był Grzegorz Piłat. Stany Zjednoczone obejmują rotacyjne przewodnictwo jednej z najważniejszych instytucji międzynarodowych, Rady Bezpieczeństwa ONZ. Amerykańska ambasador przy Organizacji Narodów Zjednoczonych zapowiedziała, że położy większy niż dotychczas nacisk na kwestie praw człowieka. Nikki Haley wystąpiła niedawno na spotkaniu zorganizowanym przez Council on Foreign Relations, gdzie mówiła o swoich planach na okres przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Amerykańska ambasador oświadczyła, że najważniejszą misją Organizacji Narodów Zjednoczonych powinna być obrona praw człowieka. Wielu Amerykanów może zaskoczyć informacja, że naruszenia praw człowieka nie były wystarczająco dyskutowane w Radzie Bezpieczeństwa. Instytucja ta nigdy nie zorganizowała posiedzenia poświęconego wyłącznie prawom człowieka. Mówiła Haley, dodając, że na świecie jest zbyt dużo niesprawiedliwości, ludobójstwa, głodu i korupcji. Rada Bezpieczeństwa ONZ liczy 15 członków, 5 stałych dysponujących prawem weta oraz 10 rotacyjnych. Przewodniczący Rady zmienia się co miesiąc. Stany Zjednoczone przejmują tę funkcję od Wielkiej Brytanii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawie 500 hoteli, pensjonatów, muzeów i restauracji przyłączyło się do akcji Polska Zobacz Więcej. Weekend za pół ceny. To ogólnopolska akcja turystyczna. Szef resortu sportu i turystyki Witold Bańka wstępnie szacuje, że w akcji Weekend za pół ceny wziąć może udział nawet 100 tysięcy Polaków. Mam taką głęboką nadzieję, że to będzie nowa polska turystyczna tradycja, żeby wypoczywać także poza sezonem i docenić walory Polski. Michał Nykowski z Polskiej Organizacji Turystycznej liczy, że Weekend za pół ceny wesprze całe środowisko okołoturystyczne. Chodzi o dodatkowe wpływy dla przedsiębiorstw z tego segmentu biznesu. Ta akcja ma na celu rozszerzenie okresu sprzedaży dla przedsiębiorców, a z drugiej strony wyrobienia w potencjalnych turystach nawyku wyjeżdżania w innych terminach niż tylko te wakacyjne. Oferty w ramach akcji można sprawdzić na stronie internetowej www.polskazobaczwięcej.pl. Promocje będą obowiązywały do jutra. Michał Fedusio, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz sport i Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Lech Poznań jechał do Krakowa po 3 punkty, ale Wisła okazała się wymagającym rywalem. Zwłaszcza, że na stadionie zasiadło ponad 30 tysięcy widzów. Szkoda, że zabrakło goli, skończyło się na 0-0. To drugi mecz Lecha bez goli, zauważył Radosław Majewski. Mi się wydaje, że to też się ciągnie od poprzedniego meczu, nie? Z Łęczną, gdzie nie strzeliśmy gola, nie wygraliśmy, no i dzisiaj się po prostu to potwierdziło. No mam nadzieję, że już to jest ostatni mecz, który nie zachwyciliśmy i że już następny mecz wrócimy do swojej dyspozycji. Zobaczymy. Na razie kolejarz ma 49 punktów, tym samym zrównał się punktami w tabeli z prowadzącą Jagiellonią Białystok, która w tej kolejce gra jutro z Niecieczą. Lecha w tabeli może wyprzedzić jeszcze warszawska Legia, która dzisiaj gra z Pogonią. A jeżeli Lechia pokona jutro Zagłębie, także będzie miała 49 punktów. W pierwszym spotkaniu tej kolejki Śląsk-Wrocław wygrał z Koroną Kielce 3-0. Można mówić o tym, że Kielczanie mieli pecha, dwa gole stracili z karnego, jednego ze strzału samobójczego. Krakowia wygrała przed własną publicznością z GKS Tychy 4-2. To był szósty finałowy mecz o Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie. Zatem stan rywalizacji został wyrównany na 3-3. Jutro decydujące starcie, siódmy mecz w Tychach. Finał marzenie. W finale turnieju w Miami Rafa Nadal zagra z Rogerem Federerem. Hiszpan pokonał Fabio Foniniego, natomiast Szwajcar po zaciętym meczu każdy z setów kończył się tiebreakiem, wygrał z Nikiem Kyrgiosem. Dzisiaj przypomnę, w finale debla Łukasz Kubot grający z Brazylijczykiem Marcelo Melo zagra z Nicolasem Monroe i Jackiem Sockiem. To para Amerykanów. W finale turnieju pani Joanna Konta zagra z Karoliną Woźniacką. Aleksiej Łukianiuk to rosyjski kierowca, prowadzi po drugim dniu w rajdzie Azorów, czyli w pierwszej rundzie samochodowych Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Kajetan Kajetanowicz miał wypadek na pierwszym wczorajszym odcinku specjalnym. Auto zostało uszkodzone, ale na szczęście załodze nic się nie stało. Dziś ten samochód został naprawiony. Uszkodzenia nie były bardzo poważne i Kajetanowicz pojedzie w kolejnym etapie, ale oczywiście szans na zwycięstwo w imprezie nie ma. Ma je za to Zofia Klepacka w regatach o Puchar Księżniczki Zofii, rozgrywanych według nowej formuły w klasie RSX. Nasza zawodniczka była pierwsza w dwóch wyścigach i bezpośrednio awansowała do finału imprezy, a w ćwierćfinałach walczyć będą Małgorzata Białecka i Paweł Tarnowski. I jeszcze jest prośba od naszego słuchacza. Ja mam takie pytanie do pana Michała z redakcji tam sportowej. Kto wygrał Mistrzostwa Świata, tylko Polski w boksie, bo nie było żadnych informacji, jeżeli w następnym serwisie można było podać, dobrze? Pan prosi, pan ma, tylko nie wiem, czy pan wie, że było aż 10 walk finałowych. Ja wybrałem dla pana z tych 88 mistrzostw Polski takie oto zestawienia. Kategoria 52 kg. W finale Dawid Miziołek wygrał z Kacprem Harkawym 4-1. W kategorii 69 kg Damian Kiwior wypunktował Patryka Cichego, a w najcięższej kategorii Paweł Wierzbicki wygrał z Aleksandrem Stawirejem. Wystarczy zamówić wszystkie życzenia u nas spełnione, szczególnie dziś w trójkowe urodziny. Będzie słonecznie, na północy miejscami na niebie pojawi się więcej chmur. W drugiej części dnia na północnym zachodzie może chwilę popadać. Temperatury od 18 stopni w Suwałkach i Zakopanem, przez 19 w Koszalinie i Białymstoku, 20 w Warszawie, Kielcach, Lublinie i Olsztynie, 21 w Poznaniu, Katowicach i Bydgoszczy, 22 stopnie w Szczecinie i Krakowie, 23 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Mamy 55 lat. Autopromocja. Drodzy słuchacze, konkurs dla młodych zespołów Muzyczny Maraton Trójki trwa w najlepsze. I to Państwa zadaniem jest wyłonienie szczęśliwej dwunastki, która wystąpi na trasie Orlen Warsaw Marathon. Głosujemy do 12 kwietnia na stronie muzycznymaraton.polskieradio.pl. Ogłoszenie wyników 15 kwietnia między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Polecam, Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Juhu! Jeszcze tylko 5 dni szalonych cen w sklepach Euro. Wow! 50 cali Smart TV Samsung Wi-Fi za 2299. Smart TV 32 cale Hitachi Wi-Fi za 945. Laptop HP Intel Core i3 Dysk 1000 Radeon 2 giga za 1990. Pralka Whirlpool klasa A+++ za 899 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Weekend super cen. Zrób zakupy za 49 zł i korzystaj z super oferty. Cukier biały 2,49 za kilogram. Filet z piersi kurczaka 9,99 za kilogram. A mleko wypasione 2,3% złoty 79 za litr. Tylko do niedzieli. Produkty wyłączone z promocji w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola Global Friendship. Artysta zaprezentuje kompozycje z Kuby, Kostaryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Już 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład nowoczesna pralka Bosch klasa A+++, sterowanie elektroniczne za jedyne 999 zł. Marzysz o wakacjach idealnych? Krótki, komfortowy lot, gwarancja pięknej pogody, kilometry złotych plaż, odpoczynek, zwiedzanie, zabawa. Pomyśl Tel Awiw. Polskie linie lotnicze LOT zabiorą Cię do miejsca, gdzie słońce świeci nawet 300 dni w roku. Nowe rejsy do Izraela już od czerwca. Poleć bezpośrednio z Gdańska, Lublina, Poznania, Wrocławia lub Warszawy. Już od 469 zł w obie strony. Kup swój bilet w stronę słońca na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy urodzinowym trójkowym torcie z serwisu sportowego został jeszcze ze mną Michał Olszański. No skoro jesteś, skoro nam się tu tak dobrze przy tym torcie siedzi, to ja pozwól przypomnę pewną zimę w Szklarskiej Porębie. Tak się jakoś utarło, że w nas w trójce same zwierzaki, pluszaki, misiek i chomik. Dzień dobry. Sunshine? Excellent. So you will tell us. Excellent. Yes. Ah, from Berlin. Mario from Berlin. No, great. Dobra. A so imię first Jola. Jola. Dobra. Jola i Mario. It's quite often you come here to Szklarska, or it's your first time here? Chyba nie mamy zwrotnej. No i jesteście już na antenie. Cześć Marku, witamy Cię. Cześć. Dzień dobry. Cześć Mario. Hi Mario. Mario, jest Mario z Berlina. Spytamy go, czy tam na górze pi***i, czy nie wiem, czy on zrozumie. Misiek, ale jesteśmy na antenie, więc nie używaj brzydkich wyrazów. Dobra. Ale myślisz, że nie zna słowa na górze, tak? Już podjazd pod panią Jolę. No to opowiedzcie, co się dzieje, no. No słuchaj, jesteśmy na... Widzimy Szrenicę, jest kapitalne słońce. Wchodzimy po piosence, tak? Nie, już jesteśmy na antenie. No to jeszcze coś mówicie, czy już nie? No już nie, czekamy na wejście. Okej, okay, to dzięki. Ale doczekaliście się wtedy na to wejście, czy nie? Nie, nie. Natomiast dokładnie minutę później przyjechał samochód z ludźmi ze Szklarskiej Poręby, naszymi przyjaciółmi, którzy po prostu wypadali z samochodu, śmiejąc się do rozpuku. To było przezabawne, ale myśmy sobie wtedy zdali sprawę z Pawłem naprawdę, że było blisko, bo przecież można było naprawdę troszkę ostrzej jeszcze określić to wszystko, co się działo wokół nas. Na szczęście padło jedno kieleckie słowo, chyba do wybaczenia. Ale byliście przekonani po prostu, że Marek tak, nie dostali w ogóle dżingla, tam była pewna, był pewien problem, myśmy mieli słuchawki z Pawłem. Marek grał chyba uczciwie, bo on mówił cały czas, jesteście na antenie. Także trudno mieć do niego pretensje, a my w zaparte. Byliśmy przekonani, że za chwilę dopiero będziemy wchodzili. I ja tam byłam, muszę państwu powiedzieć, że to naprawdę był przebój wyjazdu, tak. to wejście spod Szrenicy. Ale nasza zostałeś, bo masz prezent dla słuchaczy. Po godzinie 8, wtedy kiedy mam przyjemność przedstawiać państwu serwisy sportowe, utarło się, że mamy polski kącik reggae. Ja sobie pomyślałem dzisiaj, że zagramy taki utwór reggae polski, który przedarł się, bo te z tymi kawałkami regałowymi, jeśli chodzi o listę przebojów, to nie jest tak dobrze. Ja zawsze narzekam trochę, że za mało mam wsparcia. Ale akurat zespół Messiah z Wrocławia z tym pięknym kawałkiem o tym, jak to kocha ciebie każdego dnia. Wydaje mi się, że to ładnie pasuje też na dzisiejsze urodziny. Kocham cię trójko każdego dnia. Że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Bo bez ciebie życie traci sens jakikolwiek, bez ciebie nie mogę nad noc zmrużyć powiek. Każdy dzień, każdą noc chcę być tylko przy tobie. Jesteś dla mnie najpiękniejszą, najwspanialszą z kobiet. Więc kocham mnie nie tylko dla przyjemności, z tobą chcę być już do końca, aż po sam grób. Ja to wiem.

so much. Za nami Sting ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ten koncert we wtorek rozpoczął obchody naszych urodzin, bo jeden dzień na 55. urodziny to zdecydowanie za mało. Nasze trwają już od kilku dni i potrwają jeszcze co najmniej kilkanaście. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A o urodzinowych planach wie wszystko dyrektor Trójki Adam Chlebowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I wszystkiego najlepszego. I wzajemnie. Bo my tak sobie na korytarzu dzisiaj możemy wszyscy chyba kłaniać się, składać życzenia, uśmiechać się do siebie. I przez najbliższy rok przynajmniej, bo rzeczywiście dzisiaj te 55 lat, ale to się dopiero zaczyna. Nasze urodziny zaczęły się kilka dni temu tym niezwykłym koncertem i niezwykłą obecnością w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli koncertem Stinga. No ale tych koncertów i wspaniałej muzyki z okazji urodzin Trójki będzie jeszcze bardzo, bardzo wiele. Tak, już dzisiaj zapraszamy Gaba Kulka i Edyta Bartosiewicz, a zatem w sam dzień urodzin 1 kwietnia i nie jest to prima aprilis, tak się to wszystko złożyło. Tych koncertów rzeczywiście jest kilkanaście łącznie i to ciągle można powiedzieć jest preludium, bo pomysłów było kilka, jak to poskładać. Po pierwsze taki, żeby nasze gwiazdy muzyczne, które są obecne na co dzień na antenie Trójki, żeby zaprezentowały się w tej odsłonie muzycznej. Stąd Gaba Kulka, stąd Rodzina Wagleskich, to już we wtorek. Czyli w ramach jakby swoich programów grają to, co jest ich główną domeną. Ale także, żeby pokazać taki maksymalnie duży i bogaty przegląd form muzycznych, gatunków muzycznych, stylów. No bo taka jest właśnie Trójka, to znaczy gramy na różne sposoby, czyli właśnie Wojciech Wagleski, Fisze Made, T-Love z Muńkiem Staszczykiem, już jutro zespół Krokę ze swoją nową płytą, niezwykły, fantastyczny zespół Grażyna Łobaszewska. No jest w czym wybierać i mam nadzieję, że państwo też będą zadowoleni z tych naszych wyborów. Ja widzę jeszcze Artura Andrusa i gości i projekt Dylan.pl to na zakończenie tych naszych koncertowych urodzin. A dzisiaj co przed nami? Zdradzi pan naszym słuchaczom, czego mogą spodziewać się na antenie? Jest sporo, myślę, takich rzeczy, które warto przywołać z pamięci, z historii. 55 lat, dwie piątki. Mam nadzieję, że jak w szkole to dobrze, że to bardzo dobrze. No teraz już szóstki co prawda też są. Są ale szóstki, ale jakoś wystarczy. Jesteśmy przyzwyczajeni. Tak, tak, do szóstki może zmierzamy gdzieś tam wolnym albo szybkim krokiem. Ale przede wszystkim warto wspominać tych ludzi, którzy zakładali Trójkę, mieli pomysł na to, jak to radio ma wyglądać przed owymi 55 laty, z tym wszystkim, co się potem wydarzyło, czyli pomysł na takie trochę inne radio, którym od początku była Trójka i takim pozostała, z własnym sznytem, z własnym pomysłem na muzykę, na publicystykę. I to chyba jakby jest takim trwałym dziedzictwem wszystkich pokoleń trójkowych, wszystkich dziennikarzy, którzy tutaj zostawili swój ślad i nadal będą go zostawiać, że Trójka zawsze grała, można tak powiedzieć, jesteśmy radiem rozrywkowym, ktoś się dziwi na to określenie, ale tak, oczywiście nie gramy, nie jesteśmy radiem przede wszystkim klasycznym, chociaż chcemy też i klasycznie grać i jakby powróciliśmy do tej myśli, która kiedyś była bardzo ważną częścią tożsamości trójkowej, ale w tej muzyce rozrywkowej jesteśmy z kolei ambitni, to znaczy gramy tak, jak można ambitnie, maksymalnie sobie to wyobrazić i najróżniejsze formy, także eksperymentalne i także alternatywne i także te klasyczne, patrząc na historię rocka. I także to wszystko, co ważnego się dzieje w muzyce polskiej, w muzyce światowej. W publicystyce chcemy zawsze dotykać istoty rzeczy, to znaczy podejmować te tematy, które dzieją się wokół nas. Przede wszystkim w zagadnieniach cywilizacyjnych, które nas otaczają, w świecie, który się bardzo gwałtownie zmienia, ciągle przyspiesza, ciągle mamy takie wrażenie, że jest szybciej, szybciej, szybciej. Myślę, że każdy element programu Trójki jest łatwo rozpoznawalny. To znaczy, kiedy przekręcamy na odpowiednią częstotliwość w naszym mieście, tam gdzie słychać Trójkę, to każdy już wie. Aha, to trzeci program Polskiego Radia. No przynajmniej staramy się wszyscy tutaj, żeby tak było. Ja muszę tu pilnować trochę pana dzisiaj. Przechodzę do konkretów. Dziś również startuje taka specjalna urodzinowa strona internetowa. Tak, zachęcamy do jej odwiedzania, bo już jest do oglądnięcia sporo, czyli to jest takie dziwne zjawisko, że można radio również oglądać. Coraz częściej radio możemy oglądać, nie tylko słyszeć, ale oczywiście nie można uciekać od takiej rzeczywistości, więc na tej stronie rocznicowej naprawdę dużo niespodzianek, dużo obrazków i oczywiście dźwięków. Zapraszamy serdecznie, jest mnóstwo filmików również. Tak, były nakręcone, które... Ekipa filmowa szalała po korytarzach w pewnym momencie. Tak jest. Myślę, że państwo też dużo niespodzianek tam odnotują i o to nam chodziło, żeby to były urodziny z Prima Aprilis trochę i żeby było trochę zabawy w tym wszystkim, czyli taka, jaka jest trójka. Także to w ogóle też jest taka bardzo ważna odsłona dzisiaj, prawda? Media społecznościowe, portal, strona internetowa. Bez tego po prostu nie możemy funkcjonować. No ale będzie można nas zobaczyć też jutro jeszcze w TVP Kultura. Tak, TVP Kultura, z którą to redakcją jesteśmy blisko zaprzyjaźnieni, współpracujemy. Myślę, że robimy coś w wielu aspektach bardzo podobnego. Niektórzy autorzy się pojawiają tu i tu. Tak, już po godzinie 17:15 będzie można zobaczyć taki, myślę, bardzo ciekawy materiał, którego właśnie nie widzieliśmy jeszcze, tylko widzieliśmy, jak tutaj on powstawał. Tym bardziej będzie ciekawy, tak. Więc będzie niespodzianką również dla nas. Będą również materiały archiwalne w TVP Kultura na temat trójki. No, zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że w wielu mediach się pojawimy przy okazji tejże rocznicy, bo myślę, że po prostu trójka ma wielu przyjaciół i takich oddanych fanów, którzy mówią, jestem wiernym słuchaczem trójki od. I tylko tutaj pada właściwa data. No, którym kłaniamy się w pas i dziękujemy na każdym kroku i w każdej sekundzie tak naprawdę, bo to wszystko oczywiście dla państwa. Na koniec, panie dyrektorze, życzenia dla trójki. Czego sobie życzymy? Myślę, że powinniśmy sobie życzyć wielu dobrych niespodzianek. Niespodzianki mogą być różne, ale my powinniśmy sobie życzyć tych dobrych. To mówię tutaj o każdym aspekcie. W takim też znaczeniu, żebyśmy my, ludzie, którzy tworzą dzisiaj trójkę, mieli te głowy otwarte i potrafili państwa zaskakiwać w taki pozytywny sposób. Mam nadzieję, że tylko pozytywny, nie negatywny. I tego państwu życzę, oprócz tego, że zdrowia, dobrego słuchu, żeby można było trójkę zawsze dobrze usłyszeć, to życzę właśnie takiego każdego dobrego dnia z trójką. Towarzyszymy państwu w życiu codziennym na okrągło, przez 24 godziny na dobę, dosłownie. U nas nigdy nie gra komputer, u nas zawsze jest człowiek po drugiej stronie mikrofonu. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, że tutaj my jesteśmy żywymi ludźmi, którzy starają się coś od siebie przekazać najlepszego. I w trójce, tak myślę, nie można być na pół gwizdka. Zawsze trzeba być na pełen gwizdek. I tego też państwu życzę, wszystkim słuchaczom, żeby tak przeżywać swoje życie, żeby tak być po prostu aktywnym, obecnym. Myślę, że to po prostu będzie dla nas wszystkich takie wyzwanie i dobre spotkanie. Miejmy nadzieję. Bardzo panu dziękuję. Dyrektor Trójki Adam Chlebowicz był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego jeszcze raz. Zachęcam do słuchania nas dzisiaj szczególnie, ale i każdego dnia. A już za chwilę kolejny kawałek jubileuszowego tortu. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Dziś po 25 Edyta Bartosiewicz, której bardzo dawno nie było w Trójce. A po 22 koncert, który zagram w duecie z Wojtkiem Traczykiem. Zapraszam. Gaba Kulka. Natomiast w niedzielę odwiedzi nas krakowski, słynny na całym świecie zespół. Kroke w Trójce. Zapraszam tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapowiadany trójkowy urodzinowy tort przed nami, a kolejny jego fragment opowiada o tym, że w ciągu tych 55 lat nie brakowało barwnych i zabawnych sytuacji. Bohaterami jednej z najlepiej zapamiętanych byli Tomasz Sianecki i Grzegorz Miecugow. Prowadziłem transmisję z Sejmu 1 czerwca, kiedy Tomek Sianecki był jako reporter i gdzieś tam grasował na dole. Ja siedziałem w loży prasowej na antresoli w Sejmie i mieliśmy łączenia z Trójką. Ja mam umówioną rozmowę z premierem Pawlakiem, ale on się spóźnia. Właściwie już nas zdejmują z anteny. On nie miał zielonego pojęcia, że to, że ma ze mną łączność, to jest tylko dzięki temu, że jest wóz i to wszystko się grało w wozie. On zobaczył, że wychodzi i zaczął panikować, że Grzesiu, gdzie jest moja walizeczka, słynne, gdzie jest moja walizeczka. I on Ja mówię, nie wiem, tutaj nie ma. I on mówi, trzeba zrobić, nie mam jak nagrać. To ja będę udawał, że nagram go na niby. Ja mówię, dobra. I on nagrał, myślał, że na niby, a tak naprawdę to się rejestrowało na wozie. I potem było właśnie takim śmiesznym nagraniem, które przez lata żyło i funkcjonowało. Grzesiu. Grzesiu, słyszysz mnie? Tak. Słuchaj, tam jest moja walizeczka. Dobra. Tomek? Tak? Nie ma kaset. O mój Boże. Nie ma magnetofonu. Jak Grzesiek podał informację, że już nas nie ma, to w tym momencie podszedł do mnie premier Pawlak i ja tak przeprowadziłem z nim wywiad, tylko tak trzymałem mikrofon bezprzewodowy, już chyba wtedy mieliśmy, i z nim rozmawiałem. O mój Boże, w tej chwili wychodzi. Ja po prostu będę udawał, że przeprowadzam ten wywiad. Dzień dobry panie premierze, Tomasz Sianecki, Polskie Radio, program trzeci. Nawet ta rozmowa miała i taki początek, i rozwinięcie, i zakończenie, czyli zgodnie z regułami sztuki. I cały czas w środku coś się we mnie gotowało ze śmiechu, bo jaki jest premier Waldemar Pawlak, to wiadomo. A jeszcze wtedy to już w ogóle był taki bardzo zasadniczy. A ja wiedziałem, że ja z nim rozmawiam, że to jest rozmowa między nim a mną, że nikt więcej tego nie usłyszy, bo to gdzieś tam idzie w powietrze. Przecież to są jaja. Nie mogłem zachować powagi w czasie tej rozmowy z nim. Jak ja sobie tutaj zdaję sprawę z tego. Tak, to trójka, wszystko się zgadza i 28 minut przed dziewiątą, a już za chwilę audycja podróżna. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. For the time it takes a heart to mend a break. How many moons are reflected in the lake? Can you wait forever if time is all it takes? Despite all the warnings, I landed like a fallen star in your arms. Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, goes my heart on the side. The lead, 'cause love is all we need. Audycja podróżna. I czas wyruszyć w świat. Będzie trochę o Islandii i o tym, że portale społecznościowe mają dość wyraźny wpływ na to, jak podejmujemy decyzje dotyczące wakacyjnego wyjazdu. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy z, nie bójmy się tego słowa, jednym z najwybitniejszych polskich współczesnych podróżników. Będziemy też w Afryce i zajrzymy na Mount Everest. A z nami podróżnik, bohater książki Idź własną drogą, Marek Kamiński. Idź własną drogą to wywiad Rzeka, który przeprowadziła Joanna Podsadecka. Witamy pana w trójce. Witam, witam słuchaczy trójki. Zdania są dla pana ważne? Są słowa, do których pan nieustannie wraca? Nie, w ogóle słowa są ważne. Na początku było słowo, więc dla mnie w ogóle słowo, czas to jest też taka jedna z tajemnic świata, jak to jest, że język odwzorowuje albo nawet tworzy rzeczywistość. Czy jest jakieś zdanie, czy jest jakieś motto, którymi pan się od zawsze kierował? Czy ta ważność z tych słów się zmieniała dla pana? Te motto się zmieniają. Pamiętam, że kiedy byłem studentem, to podobało mi się to zdanie, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Potem podobało mi się zdanie Nansena, spali ze sobą wszystkie mosty. Ale zawsze mi się podobały te trzy słowa, wiara, nadzieja i miłość. I z nich najważniejsza jest miłość. Myślę, że te słowa chyba towarzyszą mi przez całe życie. Pytamy o te słowa, bo pamiętam, wiele lat temu z panem rozmawiałem na jednym z przeglądów podróżniczych i wtedy pan powiedział, człowiek jest tym, co daje innym. To też jest dla mnie ważne zdanie. Dzisiaj nawet powtórzyłem, bo zapytano mnie o to, czym jest pomaganie i co możemy dać sobie pomaganiem, więc właśnie to zdanie, że człowiek jest tym, co daje innym, to też jest dla mnie ważne zdanie. A czy pamięć o tych zdaniach, pamięć o tych słowach pomaga w trudnych momentach? Czasami jest pan w bardzo trudnych, w ekstremalnych miejscach. Tak, no, to akurat jeżeli chodzi o trudne momenty, takie wyprawowe momenty, to mi często pomagało takie zdanie z pieśni Gałczyńskiego: ile spotkań, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać, żeby wstać i iść do celu. To rzeczywiście, no, są takie słowa, jak amulety, jak klucze do duszy, że człowiek jakby powtarzając je, czerpie z nich siłę. To ja chciałem pana zapytać o to, co dla pana znaczy słowo cud, które przewija się na kartach tej książki. Pan o cudach mówi jako o wydarzeniach bardzo realnych. Rzeczywiście to słowo cud dla mnie jest ważne. Nam się wydaje, że rozum taki jest mocny i może wszystko. To tak naprawdę jest bardzo ograniczony i tam ta strefa rozumu jest jednak bardzo ograniczona. Poza nią istnieje cała strefa, która niekoniecznie jest bezsensowna, czy głupia, czy nierozumowa. A ma pan takie poczucie, że ona jest spychana gdzieś na jakiś dalszy plan? Że... Znaczy, nie, myślę, że jakby nie tyle jest spychana, co jest czasami jest lekceważona. Jest, myślę, że dużo bardzo ludzi, myślę, że szczególnie chyba słuchaczy Trójki, którzy jakby wiedzą, że poza rozumem jest wiele rzeczy takich jak chociażby poezja, kultura. Wracając do cudów, to właśnie cud to jest coś takiego, co rozum definiuje jako przypadek na przykład. To, że materializują się nas myśli, że nagle się spełniają nasze życzenia. Ja byłem świadkiem takich przypadków albo cudów właśnie, kiedy w takiej sytuacji beznadziejnej prawie, kiedy szansa, że coś się stanie takiego, co umożliwi wyjście z tej sytuacji, była jedna na milion, no i to się stawało. Tak jak ja właśnie, kiedy szedłem do Santiago i myślałem o tym, że przydała mi się metalowa łyżeczka, to nie było w ogóle nic takiego znaczącego i nagle gdzieś tam w środku lasu ta metalowa łyżeczka była, chociaż nigdy w życiu mi nie zdarzyło coś takiego, żeby jakikolwiek sztuciec spotkać na drodze. Pan też w tej książce zauważa, że bardzo często, jeśli takie zdarzenie wydarzy się w naszym życiu, to później już je wypieramy i mówimy, że to nie był cud, tylko na przykład my jesteśmy tak świetni, że potrafiliśmy coś przewidzieć, coś zorganizować, mamy szczęście, urodziliśmy się pod szczęśliwą gwiazdą. Tak, rozum jest bardzo związany z ego, więc jakby rozum, jakby takie rzeczy, które są niewygodne dla niego, dla ego szczególnie, wypiera, jakby próbuje to racjonalizować i przypisywać to sobie. Zejdźmy trochę na ziemię, porozmawiajmy o podróżach, o wyprawach. Świat się bardzo zmienił od pana zdobywania biegunów, już no dobrych kilka lat minęło. Czyżby? Czy pana nie przeraża trochę to właśnie, że świat się tak zmienia? Mówię o nowoczesnych technologiach, portale społecznościowe, wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Nie, to jest jakby taka bardzo powierzchowna warstwa rzeczywistości, taka, która dzisiaj jest, jutro może i nie być. Myślę, że oczywiście lodowce się kurczą, różne rzeczy się dzieją, natomiast gdzieś świat w swojej istocie tak bardzo się nie zmienia. To jakby wszystko to jest taka bardzo powierzchowna skórka rzeczywistości, która za chwilę będzie inna. No, istotą podróżowania nie jest oglądanie obrazów, ani zaliczanie miejsc, tylko to, co dzieje się wewnątrz. I w tym sensie jakby Facebook i media społecznościowe niewiele jakby wnoszą do tej wewnętrznej rzeczywistości człowieka. Panie Marku, to niech nam pan jeszcze na koniec powie, co pan teraz planuje, bo nie wierzymy, że pan nic nie planuje. Mam takie dwa skrajne jakby projekty. Jeden to jest taki, żeby na stulecie niepodległości zrobić taką wyprawę, której jeszcze nikt nie zrobił, to jest przejście Antarktydy o własnych siłach. I to jest trasa paru tysięcy kilometrów, w skrajnych warunkach. No, coś takiego, co mnie też pociąga, bo to jest jakby moja przeszłość. A drugą to jest wyprawa dookoła świata w oparciu o właśnie nowe technologie, o technologie przyszłości, No Traces Expedition, czyli żeby przebić cały świat dookoła, być może elektrycznym samochodem, tak żeby nie pozostawiać po sobie żadnych śladów w środowisku, czyli żeby na przykład był jakiś minimalizm, jeśli chodzi o ubrania, żeby korzystać z wody, która jest filtrowana. Taki współczesny odpowiednik tych moich właśnie starych wypraw, bo idąc na biegun północny czy południowy, zostawiałem na sobie tylko ślad śniegu tak naprawdę. No, główna idea tej wyprawy to jest No Traces. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był Marek Kamiński. Audycja podróżna. Teraz najciekawsze doniesienia z podróżniczego świata. Najpierw trudne słowo – Instagramability. To właśnie ono jest coraz częstszym wskaźnikiem przy wyborze wakacyjnego miejsca przez młodych ludzi. Jak pisze Independent, aż 40% Europejczyków między 18 a 33 rokiem życia zwraca uwagę na to, czy wybrane miejsce jest popularne na Instagramie i czy zdjęcia widoków będą się dobrze klikać i lajkować. Od na przykład hashtag Malediwy jest dużo popularniejszy niż hashtag Bieszczady. Rusza akcja sprzątania najwyższej góry świata. Każdy wchodzący na Mount Everest może pobrać duży płócienny worek i zbierać śmieci. Osoby, które pomogą w sprzątaniu, dostaną wynagrodzenie. Za każdy kilogram przyniesionych śmieci będą wypłacane $2. Rekordowa liczba porodów na Islandii. W ubiegły weekend w szpitalach na wyspie urodziło się kilkukrotnie więcej dzieci niż zazwyczaj. I to nie przypadek. Według lekarzy to zasługa piłkarzy, którzy dokładnie 9 miesięcy wcześniej wygrali z Anglią w 1/8 finału piłkarskiego Euro. Radości nie było końca. Przez całą noc. Teraz w audycji podróżnej przenosimy się do Zambii. Jest z nami ojciec Marcin Perfikowski. Witamy. Witam serdecznie, pozdrawiam. A gdzie dokładnie w tej Zambii jesteśmy? Znajduję się w zachodniej części Zambii, w prowincji o nazwie Mongu, około 700 kilometrów od stolicy. Jest to mała miejscowość, nawet wioska, może coś większego niż wioska. Powiedział ojciec, że jest tam od niedawna, od 3 miesięcy. No właśnie, jak te pierwsze wrażenia? Nauka, słuchanie, uczenie się, to są chyba takie podstawowe rzeczy, którymi staram się kierować jako misjonarz. Akurat dzisiaj zakończyłem swój kurs języka lokalnego, języka silozji, którym posługują się ludzie w tej prowincji. Jak? Egzamin zdany końcowy? Zdany. To może coś nam ojciec powie. Co mogę powiedzieć? No mogę tylko ewentualnie pozdrowić. Samego rana wszyscy pozdrawiają się słowami Muzu Hilechwani, czyli oznacza jak wstałeś, jak powiem literalnie. Zambia to raczej nie jest pierwszy kierunek wypraw turystycznych i podróżniczych do Afryki, ale czy dużo turystów? Rzeczywiście może nie jest Zambia tak popularna jak inne kraje Afryki, ale myślę, że jest wiele rzeczy, które można tutaj zobaczyć. Na przykład? Co można zobaczyć? To chyba jedna z największych atrakcji i myślę, że najbardziej znane, jeżeli ktoś powie o Zambii, no to powie wodospady Wiktorii w Livingstonie. Akurat w naszej prowincji to jest jakieś 300 kilometrów ode mnie. Jeszcze nie miałem okazji, by tam pojechać, mam nadzieję, żeby się uda w najbliższym czasie. Akurat ten rejon jest najlepszy, bo kończy się właśnie pora deszczowa. Wody jest bardzo dużo, także rzeczywiście nam można podziwiać. A na północy Zambii jest jezioro Tanganyika. To są myślę, że jedne z takich największych atrakcji, które ludzie mogliby zobaczyć i zakosztować. Owocnej pracy życzymy i dobrego pobytu. Bardzo dziękujemy. Ojciec Marcin Perfikowski mówił z Zambii. Wielkie dzięki. A za tydzień będziemy w kraju, do którego niezwykle trudno wjechać turystom. Kierunek Korea Północna. Do usłyszenia. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Dziękujemy bardzo, a więcej ciekawych informacji można znaleźć na facebookowym profilu audycji podróżnej. Niebanalny los chyba jest pisany nam. Ktoś dyktuje go, a ja zapisuję sam. Jeśli chciałabyś odrobinę pomóc mi, musisz zmienić kurs i pozostać tu na kolejnych kilka dni. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, książki układać i ilustrować. Co podważysz ty, skoryguję znowu ja i nie będę zły, że to bardzo długo trwa. Gramatyczny błąd nie przekreśli wcale nas. To stabilny ląd, nie uciekaj stąd, spróbujemy jeszcze raz. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, książki układać i ilustrować. słowem potrafię przenosić góry. Bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, w książki układać i ilustrować. Przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, w książki układać i ilustrować. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, książki układać i ilustrować. To Trójka, 14 minut przed 9. Terminal trzeci. Wielka światowa polityka czy kwestie bezpieczeństwa mają wielki wpływ także na lotnictwo. I dziś Jan Niebudek właśnie o tym. Fachowcy od lat zajmujący się branżą lotniczą dyskutują teraz o dwóch dużych wydarzeniach, które bez wątpienia mogą mieć na nią wpływ. Donald Trump's government is banning airline passengers traveling to the US from several mainly Muslim countries. To przede wszystkim kwestia decyzji administracji prezydenta Trumpa, która może poważnie zaszkodzić przewoźnikom z Bliskiego Wschodu. Chodzi o loty z 10 lotnisk, m.in. Dubaju, Abu Dhabi czy Stambułu, z których każdego dnia odlatują dziesiątki samolotów do całych Stanów Zjednoczonych w barwach 9 linii lotniczych, w tym tych największych: Emirates, Kataru czy Etihadu. W połączeniach bezpośrednich do Stanów wszystkie urządzenia elektroniczne podróż spędzą nie w rękach pana lub pani na pokładzie, ale pod nim w luku bagażowym. Amerykanie obawiają się bowiem terrorystów, którzy w urządzeniach tych mieliby ukryć bomby. Reszty tego czarnego scenariusza nie trzeba dopowiadać. Czy jednak zakaz sprawi, że będzie bezpieczniej? Zdaniem Johna Crofta z Aviation Week wręcz przeciwnie, i to z powodu, o którym mało kto mówi. What's the common thread on all those devices? Lithium-ion batteries. To zamontowane w nich baterie litowo-jonowe. Mogą one z różnych powodów ulec przegrzaniu, co może doprowadzić nawet do pożaru bardzo trudnego do ugaszenia. A zatem cała elektronika pod pokładem, nie na pokładzie, gdzie z takim problemem pewnie można by sobie poradzić. Jak dodaje Jens Flotow, także z Aviation Week, skoro rzeczywiście niebezpieczeństwo tkwi tylko w urządzeniach elektronicznych należących do pasażerów podróżujących z tych konkretnych lotnisk, to taki zakaz wcale nie rozwiązuje problemu. Wyobraźmy sobie, że pasażer planujący zamach wsiada do samolotu w Dubaju i nawet udaje mu się tam przejść przez kontrolę bezpieczeństwa. Następnie przesiada się w Londynie lub Frankfurcie na kolejne połączenie już do Stanów, gdzie bez problemu wniesie urządzenie na pokład. Nie ma tu zatem żadnej korzyści. To efekt błędnego podejścia. Powinno się zacieśnić kontrolę wszędzie. Tymczasem tutaj ogranicza się do połączeń bezpośrednich. To nie jest rozwiązanie. It is focused on the non-stop flights, but that doesn't address the issue. Dodajmy do tego, że na przykład lotnisko w Abu Dhabi objęte nową regulacją posiada certyfikat bezpieczeństwa wydany przez amerykańskie służby i przeprowadza się tam wstępną kontrolę przed lotami do USA. Infrastruktury takiej nie posiada lotnisko w Djibouti, również objęte zakazem. Ale zaraz, i tu pewnie dochodzimy do tego, co zdaniem niektórych jest prawdziwą przyczyną wprowadzenia tego zakazu. Z Djibouti nie operuje żaden z wielkich bliskowschodnich przewoźników. Z Dubaju, Abu Dhabi, Dohy czy Stambułu, owszem. Mówi się więc, że cała sprawa to tak naprawdę efekt nacisków na administrację Trumpa, tak zwanej Wielkiej Trójki, czyli amerykańskich przewoźników Delta, American Airlines i United, którym nie w smak była amerykańska ekspansja bliskowschodnich przewoźników. Regulacja może być dla nich dotkliwa, bo w lotnictwie pasażerskim najwięcej zarabia się na pasażerach biznesowych. Oni nie tyle nie chcą, co raczej nie mogą sobie pozwolić na lot bez towarzystwa laptopa, na którym zresztą często zapisane są dane ważne dla firmy. Genialny ruch? Do czasu, kiedy okaże się, że baterie pod pokładami rzeczywiście zaczną ulegać awariom, ale o tym nikt nie myśli. Dodajmy, że podobne regulacje jak Amerykanie wprowadzają także Brytyjczycy, jednak z zakazu wyłączone są Abu Dhabi, Doha czy Dubaj. Co do Brexitu, już słychać zapowiedzi, że linie brytyjskie będą musiały znaleźć sposób na działanie, jeśli na przykład będą chciały kontynuować połączenia pomiędzy miastami leżącymi na terenie Unii Europejskiej. Czy EasyJet w tej sytuacji na przykład utworzy spółkę córkę do realizacji takich połączeń? Zapewne tak, jako linia brytyjska przestanie bowiem korzystać z przywilejów związanych z przynależnością do Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Powietrznej. Na szczęście większość problemów, o jakich opowiadał Jan Niebudek, nie dotyczy przynajmniej na razie polskiego rynku, a terminal trzeci wraca za tydzień. Prawd porzucona, tylko ona zna prawdę o nas. I ciągle tli się gdzieś, ma nadzieję, że nawet święty gniew wieczny nie jest. W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz? Wszystko chcą oddać za nią, najpierw chronią ją, a potem ranią. Sam przebacz, jeśli chcesz przebaczenia, i zrozum, że prócz niej nic już nie masz. W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Opuściłeś go, więc podpalił most. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? W prochu krzyczy ktoś, a ty znasz ten głos. Być może wbrew sobie, lecz poznasz wszędzie. Czy mimo to przejdziesz, by znowu być z nim? Czy przejdziesz?